9 zł. Mediamarkt.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I odporny na kurz i wodę smartfon Sony Xperia Z2 z 4-rdzeniowym procesorem i kamerą 4K za 2789 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To wciąż jest piątek, 9 maja. Czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Brak nam słów. Oczekujemy przeprosin za słowa posłanki Pawłowicz, piszą w liście do szefa PiSu Ludzie Kultury. Za chwilę u nas o Kongresie Kobiet, na którym mowa była o odpowiedzialności i solidarności. A także nowej szansie dla osób, które straciły wzrok w wyniku chorób. Serwis Trójki zaczynamy od cytatu, co bardzo mocno podkreślamy. Posłanka Krystyna Pawłowicz poproszona o opinię na temat spotu, w którym profesor Władysław Bartoszewski zachęca do udziału w eurowyborach, powiedziała tak. Bartoszewski straszy, przyłączył się do straszenia Polaków. Siedzi w fotelu jak przed egzekucją na krześle elektrycznym i to już chyba po wykonaniu wyroku, bo wszystkie światła jakieś pogaszone dziwnie. I dalej mówiła o profesorze Bartoszewskim. Jest to pastuch, powiedziałabym słabej klasy. Niech pastuch się schowa i już nie poucza ani bydła, ani nikogo innego, mówiła, dodając, że osoby w starszym wieku powinny dać sobie spokój. PiS może stać się śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, mówi premier Donald Tusk, tłumacząc, że tak będzie, jeśli reprezentatywne dla tej partii jest stanowisko prezentowane przez posłankę Krystynę Pawłowicz. O jej słowach na temat profesora Bartoszewskiego mówi, że były paskudne. Dla całego mojego pokolenia, też dla ludzi młodszych, profesor Władysław Bartoszewski jest takim honorowym seniorem Rzeczpospolitej. Oprócz tej dumy i satysfakcji, że poznałem tak wybitnego człowieka i że jesteśmy współpracownikami, staje się takim symbolem pokolenia tych, którzy przeżyli wojnę i to w sposób bohaterski, przeżyli obóz koncentracyjny. O komentarz poproszony został także szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To są słowa pani profesora, nie moje, ja niczego takiego nikt bym nie powiedział. Jeżeli tylko będę miał okazję, na pewno będę miał okazję, to z panią profesor na ten temat porozmawiam. Ona co prawda nie jest członkiem partii, tylko członkiem naszego klubu parlamentarnego, ale no, tytuł do rozmowy mam. Krystyna Pawłowicz twierdzi, że jej wypowiedź została zmanipulowana, ale nagrania nie pozostawiają wątpliwości. Wspólnota, równość, odpowiedzialność to hasła 6. już Kongresu Kobiet w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Profesor Magdalena Środa ubolewała, że mamy coraz mniej solidarności. Polska była krajem, który miał taki towar eksportowy, jakim jest solidarność. Ja ją obserwowałam i opisywałam jako pewnego rodzaju więź, która łączy ludzi o różnych interesach, ponad podziałami. Natomiast ta więź nie działa na co dzień. Jesteśmy państwem o jednym z najniższych kapitałów społecznych w Europie. Europarlamentarzystka Danuta Hibner podkreślała, że to dzięki solidarności było możliwe wejście Polski do wspólnoty. W chwili, gdy powstawała Unia, już myślano, aby kiedyś przyłączyć do niej kraje zza żelaznej kurtyny. I stąd już w latach 50. padały z ust ojców założycieli takie sformułowania o tym, żeby trzymać te drzwi uchylone, że przyjdzie taki moment, kiedy my zapukamy i oni będą musieli być gotowi. A odpowiedzialności mówiła Anna Komorowska. Odpowiedzialność to też aktywność w procesach wyborczych. i zachęcała do udziału i w wyborach do Europarlamentu i samorządowych. Kongres Kobiet w tym roku przyciągnął uwagę ponad 9 tysięcy osób, nie tylko pan. Jutro gościem kongresu ma być premier. Jest nowa szansa dla osób niewidomych. Nowy implant opracowany przez francuskich naukowców. Może on pomóc tym, którzy stopniowo tracili wzrok, na przykład z powodu chorób genetycznych atakujących siatkówkę oka. O szczegółach w korespondencji z Paryża Marek Brzeziński. Implant to rodzaj mikrochipa, dzięki któremu niewidomy może zacząć dostrzegać przynajmniej kontury przedmiotów. Jak na razie tytułem próby, takie implanty wszczepiono 5 ochotnikom. Mówi jedna z pacjentek, 58-letnia kobieta, która straciła wzrok 20 lat temu. To było nieprawdopodobne uczucie. Zobaczyłam potężny błysk światła. To były niesłychane emocje. To cud. Autorzy wynalazku wyjaśniają, że chodzi o mini kamerę umieszczoną w parze okularów. Rejestruje ona dokładnie, tak jak siatkówka, ruchy, które są zapisywane przy pomocy mikroprocesora. Implant składa się z dwóch części. Jedną przyczepia się do gałki ocznej, ta druga to 50 mini elektrod. Jest wszczepiona w nerw oczny i to ona przesyła sygnały elektryczne do tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za widzenie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Podróż w czasie proponują widzom twórcy niezwykłego filmu Powstanie Warszawskie. Od dziś w kinach obraz zmontowany z dokumentalnych kronik nakręconych w 1944 roku w Warszawie. Film tylko w warstwie dźwiękowej jest fabułą. To, co widać na ekranie, wydarzyło się naprawdę, wyjaśnia producent filmu, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów fabuły, ale widzimy i kilka osób rannych. Widzimy czasami osobę, która została zastrzelona. Widzimy wreszcie ofiary ludobójstwa. Więc ten film zawiera kilka trudnych scen, ale on opowiada o prawdzie. On pokazuje prawdę Powstania Warszawskiego i dlatego warto go zobaczyć. Powstanie Warszawskie to powieść o dwóch braciach, którzy filmują najpierw to, co dzieje się na tyłach powstania, potem znajdują się w samym centrum walk. Widać płonące miasto, bombardowanie, śmierć i rozpacz, które mieszają się z miłością i radością. Kolejne informacje w skrócie serwisu Trójki, 17.30. Zapraszamy. Teraz pora na informacje sportowe. Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska walczy z francuską Caroline Garcia w ćwierćfinale turnieju w Madrycie. W pierwszym secie na razie Polka prowadzi 4-3. Z singla pani w Madrycie wycofała się z powodu urazu uda Serena Williams. W tej sytuacji do półfinału bez gry awansowała Petra Kwitowa. W deblu w ćwierćfinale odpadli Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Polacy w dwóch setach przegrali z braćmi Brianami. Robert Kubica zajmuje 8 miejsce po 3 odcinkach specjalnych rajdu Argentyny. Prowadzi Finn Jari Matiladwala, drugi jest Sebastian Ożie, a trzeci Andreas Mikkelsen. Kolejny odcinek specjalny startuje o 19.40 naszego czasu. A niecałą godzinę wcześniej rozpocznie się kolejna edycja Giro d'Italia. Inauguracją będzie drużynowa jazda na czas w Belfaście. Rzuca się w oczy nieobecność najsilniejszych. Nie pojadą w tegorocznym wyścigu Alberto Contador, Alejandro Valverde, ani nawet zwycięzca ostatniego Giro, Włoch Vincenzo Nibali. W tej sytuacji największe szanse powinni mieć tak zwani górale. Aż 7 z 21 etapów kończy się w wysokich górach. A jeden z nich, dokładnie 6, który rozegrany zostanie 15 maja, uznać możemy za polski. Jego meta znajduje się bowiem na wzgórzu Monte Cassino, co ma związek z 70. rocznicą zwycięskiej bitwy drugiego korpusu generała Władysława Andersa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W piłce nożnej w naszej ekstraklasie w grupie mistrzowskiej grają dziś Legia Warszawa i Wisła Kraków. Początek tego meczu o 20.30. O 18.00 natomiast w grupie spadkowej zmierzą się Jagiellonia Białystok i Zagłębie Lubin. W lidze koszykarzy dziś 2 ćwierćfinałowe spotkania. Po raz 4 zmierzą się Energia Czarni Słupsk i Trefl Sopot oraz Asseco Gdynia i Stelmet Zielona Góra. W rywalizacji do 3 zwycięstw po 2-1 prowadzą Stelmet i Trefl. W sporcie za godzinę więcej m.in. o naszej reprezentacji koszykarek, która zaczyna przygotowania do eliminacji Mistrzostw Europy 2015. Oj, nie słuchają nas kierowcy warszawskich autobusów. Słuchacz donosi, że włączono w niektórych ogrzewanie. A ja powiedziałem, że temperatura spadnie w nocy, no ale do 7 i 10 stopni. Nie tak naprawdę 7 nad morzem, 10 na Podkarpaciu. To wszystko temperatury powyżej zera. Bez deszczu tylko na południowym zachodzie. Poza tym pochmurno i przelotne opady mogą nas dopaść wszędzie. Proszę być przygotowanym. Dodam, że jutro na północy więcej chmur i przelotne opady, a w centrum i na południu już raczej pogodnie. Od 14 stopni w Gdańsku do 22 w Rzeszowie. Taka mała informacja dla kierowców. Kilkukilometrowy korek na bramkach zjeżdżając z autostrady w Gliwicach, Sośnicy. Od strony Wrocławia, tutaj na Katowice. Dziękuję bardzo. 2-2 i 7 trójek to nasz telefon. Trójka. Program trzeci.

held on to the day till it became ours. The minutes went by, the cab is outside, there's no time to take. When we parted, moving on, and believing it could begin and end in one Kwadrans po 17. Pan Piotr przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan jest lekarzem weterynarii. Chce pan sprostować naszą informację, właściwie nie naszą, tylko słuchacza. Tak, i jednocześnie jestem również myśliwym i wzrost populacji dzików nie jest spowodowany wypuszczeniem hipotetycznej krzyżówki świniodzika, bo coś takiego nie istnieje, tylko zmianą struktury zasiewów w rolnictwie. Powstały olbrzymie pola kukurydzy oraz duże obszary pszenicy, co powoduje, że te zwierzęta po pierwsze mają dowoli wysokobiałkowe karmy, po drugie praktycznie zaczynając już od tej pory aż po późną jesień możliwość schronienia w wysokich uprawach kukurydzy, a teraz rzepaku. No właśnie, to do pana jeszcze jest list od pani Oli, przeczytam. Tak duża liczba dzików to także wina myśliwych, to oni dokarmiają zwierzynę, nie leśnicę, jak powszechnie się sądzi, ingerując w ekosystem, pomagając słabszym osobnikom, zaburzając naturalną selekcję i tym samym tworzą sobie warunki do polowań. Co pan na to? Dokarmianie zwierzyny było gdzieś mniej więcej 20-15 lat temu, ale na pewno nie dzików. Jeżeli myśliwi dokarmiali, to populacje najczęściej zimą ptactwa, sarny bądź rzadziej jelenia. Natomiast dzików nikt nigdy nie dokarmiał. To zwierzę sobie doskonale samo radzi nawet podczas dużych śnieżnych zim. Bardzo dziękuję panie Piotrze. Kwadrans po 17. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie już dziś po 19. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Piątek, 9 maja. 9 maja jest największym narodowym świętem w Rosji. Nie zdyskontowały go inne historyczne rocznice, które przywoływane były po upadku Związku Radzieckiego. Rosjanie z głębokim przekonaniem i zaangażowaniem świętują ten dzień. A przyglądał się temu Ernest Zozoń. Wie pan co? Ja mam wrażenie, że młodzież z roku na rok przywiązuje coraz większą wagę do tego święta. I świętuje. Tak myślę, bo jak idę po ulicy na paradę w tym mundurze i mam te wojenne ordery, to wszyscy mnie serdecznie pozdrawiają. Dzień Zwycięstwa we współczesnej Rosji jest największym świętem państwowym. Inne rocznice przekształcane w święta stawały się jedynie dodatkowym dniem wolnym i mało kto wie dlaczego. A 9 maja? Dzień Pobiedy, jak on był od nas dalek, jak w kostrze potuchszym tajał уголек. Были версты, обгорелы, пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. 45. To chyba była najpiękniejsza parada, bo to było przecież zakończenie wojny. Wielka ojczyźniana wojna, którą prowadził radziecki naród przeciw niemieckim najeźdźcom, zakończyła się zwycięstwem. Niemcy zostały całkowicie rozgromione. Tam wszyscy byli bojowiki z frontu. Wie pan, wtedy byli żołnierze prosto z frontu, z każdej dywizji określony przydział. Dobierali ich specjalnie, tak żeby wszyscy byli nie niżsi niż 1,80 m. Pierwsza parada zwycięstwa przeszła przez Plac Czerwony 9 maja 1945 roku. Później o tej dacie zapomniano. Na 20 lat. No tak, 20 lat potem dopiero zaczęli świętować. Ale wie pan, odbudowa szła. Nikt nie myślał o świętowaniu. Wie pan, rany były jeszcze zbyt świeże. Dopiero po 20 latach one się trochę zabliźniły. No to wtedy można było świętować. Bo co to było za święto zaraz po wojnie? A jaki to był praznik? Zrazu po wojnie. Chruszczow sięgnął po tę rocznicę, by ustanowić dla narodu jakieś święto. Bo po mrocznych stalinowskich latach nastąpiła odwilż i należało wręcz świętować. Od tego czasu rok do roku przez Plac Czerwony przechodzi parada zwycięstwa. To dzień pobiedy. Porokom prawa. To praznik. Zdjęło na wiskach. To radość. Ze slizami na glazach. Nie zaszkodził świętu upadek Związku Radzieckiego. Pomogła potrzeba budowania dumy narodowej, jaką rozpoczął Putin. Przy okazji 9 maja wymyślano różnego rodzaju akcje propagandowe. W 2006 roku wymyślono georgiejowską wstążkę. Na ulicach rosyjskich miast zaczęto rozdawać czarno-pomarańczowe wstążki, które należało przypiąć w klapę płaszcza lub marynarki, w damską sukienkę lub bluzkę. No, gdzie tylko się da. Honorem stało się mieć taką wstążkę w ten dzień. My już jak prababuszki, prawie. Nas jako te babcie i dziadków to nasz Władimir Władimirowicz na paradę samochodami przywiózł. Widzi pan? Nie zapomnieli o nas. Cały czas się o nas troszczą. Szedłem ulicą i idzie naprzeciwko chłopczyk. No taki z drugiej klasy. Podszedł do mnie i podarował mi lody. Widzi pan jaki zuch? My uchodzimy po szkole. W te dni chodzimy do szkół, opowiadamy o swoich losach, słuchają nas z dużą uwagą, zadają wiele pytań. Takie dobre dzieci nam rosną. W te dni urzędnicy prześcigają się w inicjatywach uczczenia weteranów, bo trzeba mieć taki punkt w miesięcznym sprawozdaniu. Frontowi żołnierze z II wojny światowej dostają prezenty. Sprzęt gospodarstwa domowego, drogie zegarki, książki. Ci, co mają więcej szczęścia, nawet mieszkania. Każdy obwód, każdy rejon stara się mieć swojego weterana i stara się coś dla niego zrobić, czasem się zagalopowując, bo na przykład rok temu mocno starszym ludziom podarowano talony na darmowy pogrzeb. Rosyjskie najwyższe władze robią wszystko, by Rosjanie czuli się dumni. A Rosjanie? To jest najświętsze święto, jakie mamy. Dla naszego narodu to była najcięższa wojna. Dlatego tego w naszym kraju zapomnieć nie można. Zbyt wielu ludzi poległo. I tak naprawdę to każda rodzina kogoś straciła w tej wojnie. Każda rodzina postradała w tej wojnie. W tym roku Parada Zwycięstwa ma dodatkowy wymiar. Najpierw specjalna grupa samolotów rozpędziła nad Moskwą chmury, a potem nad rosyjską stolicą przeleciało 69 myśliwców. W tym roku ta uroczystość też to pokaz siły i święto z okazji przyłączenia części Ukrainy do Rosji. Ostrzeżenie dla członków NATO. No i pytanie, które państwo zadają w listach o naszego drona, chyba jest tutaj już nie na miejscu. A drona poszukamy po 18 w Cybertrójce. A to już nowe nagranie zespołu Franz Ferdinand. 23,5 minuty. Po 17. Best of red strawberries. Ripe turning riper in the bowl. strawberries. No i narobił smaku, chociaż świeże truskawki już są na bazarkach. Państwo także o tym piszą. Franz Ferdinand, 26,5 minuty po godzinie 17. Chwilą słuchacz informował o korku na bramkach w Gliwicach. Ja jadę sobie od Krakowa w drugą stronę, czyli od Katowic do Krakowa przed bramkami. Też jest jakiś potężny korek, chyba ze 6 albo 7 kilometrów. Sobie tak myślę, że chyba tylko u nas w kraju kierowcy sobie stoją w korku, żeby później za to stanie zapłacić. 227 trójek. Kierowców prosimy o uwagę, zwłaszcza teraz. Zapraszamy do Trójki. Karambol na węźle Opacz na południowej obwodnicy Warszawy. Na stojącą grupę samochodów najechały kolejne. W jednym z aut doszło do rozszczelnienia baku, wskutek czego na jezdnię wylewa się olej napędowy. Uwaga, uwaga, na szczęście były to tylko ćwiczenia w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ale takie tragedie zdarzają się naprawdę. Niespełna tydzień temu na trasie S8 doszło do wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, a ponad 30 osób było ciężko rannych. Skorzystaliśmy z okazji, żeby zapytać, jak zachować się w tak ekstremalnych warunkach, jak nagła mgła na autostradzie. Samochód osobowy uderza o barierę ochronną. Na pojazd numer 2 najeżdża samochód osobowy. Niestety, ze względu na nadmierną prędkość, pojazd numer 4 uderza w samochód osobowy. Łącznie w zdarzeniu zostaje rannych 15 osób podróżujących w pojazdach. Młodszy inspektor Marek Konkoleski, radca Komendy Głównej Policji. Gdybyśmy się znaleźli w takim ciągu wypadków, jak na S8, co my właściwie mamy robić? Tamta sytuacja była specyficzna, dlatego że była gęsta mgła, która ograniczała widoczność. Pierwsza rzecz, udzielamy pierwszej pomocy, zabezpieczamy miejsce i uciekamy najpierw, z samochodu. Najpierw uciekamy z samochodu, a potem panie udzielamy pierwszej pomocy. Ale przecież nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś, kto będzie świadkiem zdarzenia drogowego, będzie siedział w samochodzie podczas gęstej mgły, to zdecydowanie za mało. Dzwonię pod numer 112, opuszczam samochód, zabezpieczam miejsce zdarzenia, włączając światła awaryjne, patrzę, co się dzieje, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, ale w żadnym wypadku podczas gęstej mgły nie siedzę w samochodzie. Pomocy! Ktoś nam pomoże! Dzieci boli. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Natalia, proszę cię! Przybywa załoga Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Powiadamia służby ratunkowe, informując o miejscu zdarzenia, skali zdarzenia i ilości osób poszkodowanych. Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy oddziału Warszawy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bo ja dzisiaj głównie rozmawiam na temat skojarzony z ostatnią sytuacją, jaka zdarzyła się na S8. Nie wnikamy w to, co tam się stało, tego jest prokuratura. Nas interesuje, jak my powinniśmy się znaleźć w takiej sytuacji. Policja mi mówi, że należy wyjść z samochodu, nawet jeżeli jest mgła. Zastanawiam się, w którą stronę mamy iść, w zależności od tego, na którym pasie jesteśmy, gdzie my możemy uciekać. Jak najdalej od miejsca wypadku, jeżeli jest taka możliwość. Po obu stronach autostrad czy dróg ekspresowych mamy ekrany. W tych ekranach są miejsca ewakuacyjne. Na ekranach są strzałki, które pokazują, w którą stronę uciekać i są drzwi, przez które możemy wyjść poza. No ale załóżmy, że mamy daleko do takiego miejsca. Tu po środku jest zawsze taka przestrzeń. Tam, gdzie mamy dwie jezdnie, jest pas rozdziału, który jest chroniony barierami. Także to jest też jedno z miejsc, które będzie bezpieczne. Natomiast najbezpieczniej jest po prostu uciec poza trasę, poprzez właśnie te wyjścia ewakuacyjne w ekranach. Kibowiec wykonuje operację tak zwanej kategorii pierwszej, czyli moc jednego silniku w przypadku awarii drugiego umożliwia mu w miarę bezpieczne lądowanie. Maciej Mosiej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wiem, że dzisiaj jest święto bezpieczeństwa drogowego, że to, co tu dzisiaj widzieliśmy, było dawno planowane, tak. Ale ponieważ zdarzyła się tragedia, chcemy zabezpieczyć się na przyszłość. Jak jechać? Jak jest mgła? Jak by pan proponował jechać autostradą, gdzie się mknie szybko? Tak. Raptem wjeżdżamy w mgłę. Tak. Co robimy? Przeciwmgielne i próbujemy jechać, o ile pozwala na to widoczność i oczywiście dostosowujemy prędkość do warunków jazdy. Jeżeli ta widoczność jest na 3 metry do przodu, no to być może ta prędkość to jest 10 km na godzinę, tak? Ale nie stanąć. Bo czasami można się przestraszyć i stanąć. No, na autostradzie stawać to chyba też ryzyko. Nawet jeżeli stawać, to na tym pasie awaryjnym, gdzieś z boku, prawda? No bo jednak prawdopodobieństwo, że tam dojdzie do jakiegoś zdarzenia, jest nieco mniejsze. Te porady zebrała dla Państwa Ewa Dudzińska. Już prawie za 29 minut 18. Instytutu Biura Radosław Mróz. Czas na skrót najnowszych informacji. Szef Komisji Europejskiej w Polsce na początek. Wieczorem spotka się z szefem polskiego rządu. Najważniejsze tematy to ukraiński kryzys oraz pomysł Donalda Tuska na powstanie Unii Energetycznej. Zarówno jeśli chodzi o Unię Energetyczną, jak i sposób postępowania z Rosją, mamy tutaj podobne poglądy. Na Ukrainie sytuacja jest niezmiennie napięta. W Mariupolu doszło do przelewu krwi. 21 osób zginęło podczas akcji odbicia miasta z rąk separatystów. Szczegóły w serwisie o 18. Manewry NATO na Zatoce Gdańskiej rozpoczną się już w poniedziałek, informuje marynarka wojenna. W ćwiczeniach weźmie udział 14 okrętów oraz 4 samoloty i helikoptery. Będą także wojskowi z Australii, Francji, Holandii, Izraela, Kanady, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i oczywiście z Polski. Wiosenne sprzątanie dzierżęcinki. Uczniowie, wolontariusze oraz płetwonurkowie w Koszalinie sprzątali brzeg rzeki. Znaleźli mnóstwo śmieci, m.in. stare ubrania, buty i kartony. Dużo śmieci, puszek, butelek. Część od kanapy. Na przykład bilety, kawałki szkła. Warto sprzątać, dlatego żeby było czyściej, żeby nam było przyjemniej. Są sprężyna metalowa, plandeka, no i tutaj wiele puszek różnych takich. Jak się okazało, nad brzegiem dzierżęcinki najwięcej było pustych butelek. Kolejne informacje w programie trzecim już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. To przenosimy się szybko do Katowic, tam jest Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalne traktowanie dla kompanii węglowej. Premier Donald Tusk chce, by spółka dostała więcej czasu na spłatę długów wobec ZUS-u. Kwestia przedłużenia terminów spłaty na pewno wchodzi w rachubę i będziemy nad tym się poważnie zastanawiali. Tyle, że takie wsparcie może nie spodobać się Komisji Europejskiej, mówi Trójce Rafał Zasoń z portalu wysokienapięcie.pl. Każda pomoc publiczna dla górnictwa jest zakazana, z wyjątkiem pomocy na zamykanie nierentownych kopalń. Wydaje mi się, że rząd zamiast myśleć o krótkoterminowej pomocy, powinien bardziej myśleć o tym, jak wykorzystać pomoc na zamykanie nierentownych kopalń, zanim ona w ogóle się skończy. Kompania węglowa ma poważne problemy z płynnością finansową. W ubiegłym roku jej straty wyniosły ponad 1 mld zł. PKP oddaje pieniądze wierzycielom. Jak dowiaduje się Trójka, w poniedziałek kolejowa firma spłaci 800 milionów złotych bankowych kredytów, czyli 1/3 swojego obecnego zadłużenia. Potwierdza to wiceprezes PKP S.A. Piotr Ciszkowicz. Źródłem finansowania spłaty są oczywiście dochody z prywatyzacji, ale również zagospodarowanie nieruchomości, które są w posiadaniu PKP S.A. Do 2016 roku PKP chce pozbyć się niemal wszystkich długów. A kongres w Katowicach powoli dobiega końca. Ze spotkania cieszą się m.in. gospodarze. Lokalny biznes dobrze zarobił na 6 tysiącach gości, którzy przewinęli się przez konferencyjne sale. Gorzej było z transportem w rozkopanym centrum miasta. Katowiccy kierowcy kongresu raczej miło wspominać nie będą. Ale prezydent Katowic Piotr Uszok zapewnia, że wkrótce koniec utrudnień. Większość tych robót będzie na pewno zakończona już do przyszłego roku, do czasu, kiedy w przyszłym roku będzie odbywał się kongres. A w przyszłym roku kongres ma odbyć się w katowickim Spodku i w budowanym wciąż nowym centrum konferencyjnym. Co piątek wydarzenia giełdowe komentuje Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK, a tak się składa, że jest on tu w Katowicach. Dzień dobry. Witam. I stąd też dobrze widać sprawy giełdowe, a na Śląsku można o nich mówić również po śląsku. Można gadać trochę godą, bożych jest stąd ze Śląska, a tu się robi pod ziemią kierunek w dół i tak też nasza giełda dziś pod kryską, ale może dalej już po polsku, tak? Niech będzie. Dziś WIG20 traci 67%, szeroki WIG natomiast 79%, cały tydzień na czerwono. Tak więc przede wszystkim małe i średnie spółki tracą, obroty również pozostawiają wiele do życzenia. Tak więc może się okazać, iż powiedzenie sell in May and go away, czyli sprzedawaj w maju i odejdź z giełdy, znajdzie swoje potwierdzenie i w tym roku. Na giełdzie w Stanach Zjednoczonych też spadki, 0,42% traci w tej chwili indeks S&P 500. Złoty zaś utrzymuje się w miarę mocno. Euro po 4,18, dolar 3,04 zł, funt 5,12 zł, a frank szwajcarski po 3,43. Po więcej informacji ekonomicznych proszę zaglądać na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. I jakąś piękną kohabitację języka polskiego, Gwary Śląskiej i języka angielskiego usłyszeliśmy przed chwilą, to ja teraz już zupełnie poważnie powiem, że najbliższe dni nie przyniosą zmian w pogodzie. Dziś do końca dnia chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcze i burze, wieczorem i w nocy bez deszczu tylko na południowym zachodzie. Temperatura spadnie wtedy do 7 stopni nad morzem i 10 na Podkarpaciu, a jutro na północy więcej chmur i przelotne opady. W centrum i na południu raczej pogodnie. 14 stopni w Gdańsku to będzie najchłodniejsze miejsce, w Szczecinie i Bydgoszczy 17, najcieplej w Krakowie i Wrocławiu 20, a w Rzeszowie nawet 22. Trójka.

Gerald śpiewa 227 trójek. Nasz telefon dzwoni w sprawie dzików. Ja chciałem sprostować tego pana, który przed chwilą mówił o tym, że dzików się nie dokarmiało. Dokarmiało się, były specjalne buchtowiska takie robione z niższym zadaszeniem, żeby inna zwierzyna nie miała dostępu do tej karmy. I jak najbardziej dziki były dokarmiane. Tak, były i są nadal, a oto dowód. Kilka lat temu do miejsca, gdzie łowiłem ryby, przywołałem sobie się dzik. No i tak patrzy, co ja robię. Złowiłem rybę, dałem mu. Po jakimś czasie ja ze zdziwieniem stwierdziłem, że ten sam dzik znów przyszedł. I ta historia się chyba z kilkanaście razy powtórzyła. Wniosek stąd, jak nie chcesz mieć kłopotów nad jeziorem leśnym z dzikami, to lepiej dzika rybą nie częstować. Mało tego, tak się spoufalił, że odprowadza mnie na parking leśny do samochodu. Ale pogłaskać się nie dał. Bardzo dziękuję za te telefony. 227 trójek już za chwilę na naszej antenie Puls Trójki. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. That throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry z Warszawy i z Wybrzeża, bo goście dzisiaj właśnie stamtąd. W Szczecinie jest Sylwester Chruszcz, jedynka w okręgu numer 13 Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. A w Gdańsku Artur Dziambor, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, jedynka w okręgu numer 1 tego ugrupowania. Dzień dobry. Witam państwa, witam panią. Proszę powiedzieć szczerze, jak panowie oceniają szanse swoich ugrupowań na przekroczenie progu wyborczego? Zacznijmy od Gdańska, bo niektóre sondaże są dla Nowej Prawicy obiecujące, ale to chyba za wcześnie na odtrąbienie sukcesu. No ja jestem wielkim wrogiem hura optymizmu oczywiście, natomiast rzeczywiście nigdy jeszcze wcześniej nie było tak dobrze dla naszego ruchu. Myślę, że najbliższe te 2-3 tygodnie wykorzystamy do tego, żeby ten wynik no, podwoić, może nie, ale żeby zbliżyć się na przykład do dwucyfrowego wyniku. Byłby to gigantyczny sukces, absolutnie w zasięgu ręki. Pan Sylwester Chruszcz ma za sobą doświadczenie w Parlamencie Europejskim, a teraz wiarę i nadzieję, że sondaże niełaskawe dla Ruchu Narodowego się mylą. Oj, pamiętam jak startowałem w 2004 roku do Europarlamentu i sondaże mówiły, że mamy wtedy 0,2. Poparcia było właśnie ponad 10. Także ja mam dobrą wiadomość dla eurorealistów, dobrą wiadomość dla młodych osób, które chcą mieć w Polsce pracę. Jest już ugrupowanie, które będzie dobrze ich reprezentować. Jest to Ruch Narodowy, który zapewne będzie miał dobry wynik wyborczy. Czyli pan jest eurorealistą, nie eurosceptykiem. I tym, ale będąc w Europarlamencie nabrałem dużego doświadczenia. Wiem, że tam jest ciężka praca dla osób, których chcą realizować swój program, mogą tam to zrobić i tam są wszelkie warunki do do przeprowadzenia właśnie polskich tutaj punktów programowych i dlatego też tam idę i chcę tam wrócić. Czy w panów ocenie wasze ugrupowania są w stosunku do siebie konkurencyjne, czy ubiegacie się o podobny rodzaj elektoratu? Pan Artur Dziambor. Wie pani co, no już w pierwszym zdaniu wychodzi, że jesteśmy jednak konkurencją do siebie, ponieważ my jako uniosceptycy twierdzimy, że w Europarlamencie nie da się nic zrobić. Tam można tylko i wyłącznie dbać o to, żeby jak najmniej zepsuć dla Polski. Natomiast no, bardzo ciekawe stanowisko przedstawiciela Ruchu Narodowego, który twierdzi, że będzie tam ciężko pracował i Polsce no, robił lepiej niż w tym momencie Polsce jest. Uniosceptycy, mówi pan Sylwester, nie pan Artur Dziambor, uniosceptycy, a nie eurosceptycy. Pan to powiedział świadomie, tak? Oczywiście, uniosceptycy, ponieważ my jesteśmy przeciwnikami tej Unii w takim kształcie, w jakim ona jest. Ta Unia, która jest, to jest twór biurokratyczny, z którego można zrezygnować. To znaczy, można zlikwidować Parlament Europejski i zlikwidować Komisję Europejską. Zlikwidować w ogóle cały ten twór, który nazywa się Unią Europejską i doprowadzić do tego, że powstanie wspólnota wolnego handlu, czyli wolne granice, wolny przepływ towarów, usług, bez ceł, bez akcyz, na podstawie przyjaźni między Polską, Niemcami, Francją czy wszystkimi innymi państwami Europy, nie będzie żadnego problemu. Ten problem został wytworzony, ponieważ tak naprawdę politycy musieli coś zrobić, żeby lepiej żyć, żeby mieli wpływ, żeby tak naprawdę dyktować warunki, ponieważ no, ewidentnie jest tak, że Unia Europejska prowadzona przez Niemców jest zrobiona pod Niemcy właśnie i pod to, żeby oni mogli cały czas dyktować warunki całej Europie. My tego nie chcemy. My uważamy, że tego nie musi być. To samo przedstawiamy zresztą jako program dla Polski i dla polskiej polityki. A jaki jest plan Ruchu Narodowego w stosunku do Unii Europejskiej? Bo już dowiedzieliśmy się, że nie chcecie zupełnie, że tak powiem brzydko, rozwalać od środka tego tworu. Przynajmniej z pana słów tak wynika. Tak, tak. Pan Korwin-Mikke mówił, że będzie ośmieszał Parlament Europejski. Myślę, że on się sam już wielokrotnie ośmieszył. Ja szanuję zdanie mojego adwersarza, pana Artura, ale mi Ruch Narodowy jest czymś więcej. Przez moje doświadczenie w Europarlamencie wiem, że trzeba robić politykę realną i tam, gdzie można polskie interesy strzec, można je promować, trzeba to robić. Sam osobiście przeprowadziłem to, że znaki drogowe z Niemiec do Polski nie są już napisane, że jedzie się do Stettin, Breslau, Posen, a jedzie się do Szczecina, Poznania i Wrocławia i to jest moja realna wtedy praca w Europarlamencie i także wszystkie moje głosowania, które byście państwo prześledzili, pan Artur, by pokazywały, że myśmy dobrze tam reprezentowali Polskę i nasze interesy, więc ja się zgadzam z panem Arturem, że musimy wrócić do wolnego handlu, musimy bardziej handlować, musimy wrócić do normalności, do państw narodowych, być przeciwko wszystkim dziwactwom w Unii Europejskiej, ale to trzeba robić realnie i nie opowiadać bajek i tutaj mamić osoby, tylko jeśli my się dostaniemy do Europarlamentu, to idziemy tam, żeby ciężko pracować, a nie być partią dziwaków, którzy tylko idą tam, nie wiem, być niepoważni. No dobrze, ale czy wam chodzi o demontaż czy o reformę Unii Europejskiej? To jest pytanie do Szczecina. O demontaż chcemy Unii Europejskiej tak, jaka miała być na początku. My mieliśmy handlować, mieliśmy się modernizować, a dzisiaj cały świat uciekł Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia Europejska jest zbiurokratyzowana, jest dziwna, popiera skrajnie lewackie projekty. My się temu sprzeciwiamy, ale idziemy tam załatwiać realne problemy. I to nas tam odróżnia od tych partii, które właśnie opowiadają rzeczy niestworzone. Bo, panie Arturze, my jesteśmy o wiele gorsi od państwa, bo my wiemy, jak zdemontować Unię Europejską, my wiemy, jak wejść w te struktury, bo dzisiaj nasz polski głos w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w przedstawicielstwach regionów jest minimalny. My chcemy to zmienić, a żeby to zrobić, musimy tam być i musimy przez mądrą politykę, realną politykę to wszystko rozmontowywać. Pan Artur Dziambor kilka minut temu, chwileczkę, powiedział, że ten taki sojusz, a właściwie współpraca handlowa przede wszystkim, opierałaby się na przyjaźni. To jest bardzo idealistyczna wizja, ponieważ polega na interesach. No proszę, nie, proszę, pani... proszę sobie, proszę nam wytłumaczyć, jak pan sobie wyobraża tę przyjaźń. Taką... Przyjaźń polega na tym, że państwa się dogadują, że akurat na tym terenie można między sobą handlować, podróżować, wymieniać się studentami, pracą, że wyjeżdżam za granicę. Wie pani, to jest największy problem. Mamy 2 miliony ludzi poza granicami Polski w ciągu ostatnich 10 lat, którzy uciekli, ponieważ tutaj sobie nie radzili, stwierdzali, że tutaj się nie da żyć. A my uważamy, że powinniśmy doprowadzać do tego, żeby stąd można było wyjeżdżać tylko wtedy, kiedy ma się taki kaprys. I teraz do tego oczywiście należy naprawiać polską politykę, bo polska polityka jest najważniejsza. Środkiem do tego będzie Unia Europejska. Natomiast jeżeli chodzi o ten realizm tego hasła rozwalania Unii Europejskiej, to chciałem powiedzieć, wie pan, my się doskonale dogadamy z przedstawicielami UKIP-u, z przedstawicielami Alternative für Deutschland, i przedstawicielami innych organizacji, które tam wejdą, które mają właśnie nastawienie uniosceptyczne. I myślę, że ta frakcja to będzie najbardziej uniosceptyczny Parlament Europejski, od kiedy Parlament Europejski istnieje. Takiego silnego głosu jeszcze nie było nigdy, a UKIP prawdopodobnie wygra wybory w Wielkiej Brytanii, ta właśnie uniosceptyczna partia. W związku z czym tak naprawdę idziemy ku temu, żeby zmieniać tę Unię Europejską i my się doskonale tam znajdziemy, to tak panu gwarantuję. To znaczy pan prezes Korwin-Mikke mówi, że on idzie po to między innymi, żeby zrobić w budynku Parlamentu Europejskiego, przepraszam, burdel. Czy to jest taka figura retoryczna? No oczywiście, no to wie pani, to są takie wygodne bardzo hasła, które sprawiają, że ludzie się interesują, a potem jak już doczytają, no to dochodzą do tego, że faktycznie, no słowo burdel skupiło ich uwagę, a teraz dowiedzieli się różnych bardzo ciekawych rzeczy, jak na przykład to, co my tam zamierzamy robić, z kim zamierzamy tam rozmawiać, co nas tak naprawdę boli. Natomiast gdybyśmy powiedzieli, proszę państwa, idziemy tam naprawiać pewne sprawy, to nikt by się nie zainteresował, ponieważ to nie jest sensacja. Słowo burdel trafiło na pierwsze miejsce Onetu, WP i kilku innych portali i jeszcze dziennikarze o tym rozmawiali w telewizji. Czyli to jest tylko prowokacja, tak? No, chodzi o to, żeby zainteresować, wie pani, no, dziennikarze i różne portale i gazety. Ale to, tak to działają, pokazuje pani redaktor. Dobrze, teraz pan Sylwester Chruszcz. Tak, tak. To pokazuje to kolejne nasze różnice, chociaż mówię to z dużą dozą takiej przyjaźni dla pana Artura i dla KNP. Jest pozycja lidera KNP, pana Korwina, który jest i bardzo mocną stroną tego ugrupowania, ale także też dużym zagrożeniem. Panie Arturze, ja byłem we frakcji z UKIP-em, znam pana Faradża i proszę mi wierzyć, oni ciężko pracują, żeby dobrze zagłosować, dobrze lobować angielskie sprawy. Oni mocno stoją za British Petroleum, za British Airways, mocno bronią funta i oni są bardzo dobrze przygotowani do sprawowania funkcji europarlamentarnej. Widzimy ich bardzo dobre przemówienia, ale to są dobrzy fachowcy, dobrzy europarlamentarzyści, nie? To nie jest cyrk. No, oczywiście. I tu bym pana przestrzegał, bo my realnie chcemy jako ruch narodowy radykalnie zmienić Polskę. My chcemy dać pokazać Polakom, że są osoby, które mają wolę polityczną do zmian. I to jest najważniejsze. Przecież my idziemy po to, żeby zmienić pakiet klimatyczny, pokazywać, że polskie mniejszości chociażby na Litwie są zagrożone. My chcemy powiedzieć, że innowacyjność w Europie idzie w złym kierunku, że w najnowszej perspektywie finansowej to właśnie nasze interesy, naszej rodzimej gospodarki są zagrożone. Musimy pokazywać, jak groźny jest pomysł budowy armii europejskiej, który popiera pan Macierewicz i pan Kaczyński. Tu jest realna praca. Oczywiście, tu się wszędzie zgadzamy w tym wszystkim. Ja chcę panów zapytać w sprawie bardzo aktualnej i ważnej, czy według panów ukraiński kryzys jest sprawą Unii Europejskiej? I znowu tu się odwołam do Janusza Korwin-Mikkego, który wezwał niedawno polskie władze, by nie mieszały się w ten konflikt. Pan Artur Dziambor. I prawidłowo wezwał, ponieważ my uważamy, że Unia Europejska w ogóle nie powinna mieszać się w te sprawy. W ogóle nie powinno być tak, że ingerujemy jakkolwiek w sprawy międzynarodowe, w dodatku państw, które ani nie są w Unii Europejskiej, ani nie mamy z tym nic wspólnego. Ale nie żyjemy w kosmosie, to jest jednak tuż za naszą granicą. My jesteśmy ostatnią flanką Unii Europejskiej. Tylko że panika, którą zasiał Donald Tusk razem wespół z prezesem Kaczyńskim, jeszcze jak słucham od czasu do czasu Pawła Kowala, który na przykład popełnił taki cytat, że Rosja ma podobne roszczenia do Krymu jak do Warszawy, no to się niedobrze robi, nóż się w kieszeni otwiera, jak bardzo nie znają historii pozostali ci ludzie, którzy się wypowiadają, jak bardzo potrafią manipulować naszymi umysłami. Jest tak, że po prostu powinniśmy spokojnie czekać, patrzeć, co tam się dzieje. Ukraina, Krym tak naprawdę nigdy nie był ukraiński i teraz jest wreszcie tam, gdzie powinien być od samego początku, a sprawa się by nie rozwijała. Co tam jeszcze jest? Jakie tam są jeszcze regiony i miasta, które nie były ukraińskie? Bo to może się tak posuwać w naszym kierunku, w naszym i na południe. Nie no, wie pani co, no to jest właśnie ten problem z tym, że my nauczyliśmy się postrzegać Rosję jako jakiegoś straszliwego agresora, a tam tak naprawdę wszystko polega na interesach i jeżeli my nie będziemy myśleć biznesowo, co nam się opłaca, a co nas jakoś biznesowo krzywdzi, no to nie będziemy poważnymi partnerami do rozmowy. Ja się o to boję najbardziej, panie że właśnie Arturze, pan sobie taką sam paniką... Dwukrotnie teraz zaprzeczył. Dobrze, to no teraz gdzie? Pan Sylwester Chruszcz, proszę. A propos realnej pracy. Byłem w tym europosłem, który był w Kosowie i który mówił od początku, że bycie na Euromajdanie pana Kaczyńskiego, pana Kowala, pana Syrusza Wolskiego to jest otworzenie puszki Pandory. Fotografowanie się z partią no Swoboda, oczywiście, z panem Tjachnębokiem, z partiami neofaszyskimi jest straszne i niewyobrażalne. My jako Polska od początku powinniśmy tam być jako strona rozjemcza, neutralna. Powinniśmy myśleć o kontraktach handlowych i z Rosją, i z Ukrainą, a nie być stroną w tym konflikcie. Ten konflikt też pokazuje, jak słaba jest Unia Europejska, cała ta jej dyplomacja i to... A to dobrze, czy nie dobrze? ...które wokół to jest. Dobrze, że jest słaba akurat, jeśli chodzi o tę sprawę? Otwiera oczy. To pokazuje, że są inne interesy. Niemiec no dobrze, ale to powinna być mocniejsza, bo panowie oczekują osłabienia Unii Europejskiej jako organizacji, jako pewnego związku, rozluźnienia tych więzów. Ja tylko kieruję się interesami Polski. Liczą się polskie interesy. Proszę zobaczyć, czy Niemcy dzisiaj stracili gospodarczo na tym interesie. Nie, Francja nie. Proszę zobaczyć, co robi pan Orban. To dzisiaj to Rosja i Ukraina będą kupować węgierskie warzywa, węgierskie mięso. Oczywiście, dlaczego? Unia energetyczna, czy to jest pomysł dobry, realny? Czyli ta ofensywa Donalda Tuska, wspólne zakupy gazu, czy to jest możliwe? Bardzo proszę króciutko, bo już dobiega końca nasze spotkanie. Pan Artur Dziambor. No nie, to nie jest realne. Wie pani co, ja uważam, że powinniśmy, bo muszę wrócić do poprzedniego, bo tutaj troszkę błędy. Naprawdę szybciutko. Dobrze. Musimy żyć dobrze zarówno z Niemcami, jak i Rosjanami, jak i całą resztą. Absolutnie nie powinniśmy się tutaj posługiwać jakimiś sentymentami czy emocjami. Powinniśmy się posługiwać tylko i wyłącznie interesami. I krótko również pan Sylwester Chruszcz. Ruch Narodowy ma program pełen, szeroki, kompletny, realny. Ruch Narodowy mówi, że powinniśmy robić politykę realną. Ja nie wierzę w żadne ruchy wokół tego bezpieczeństwa energetycznego. Wygrają interesy Niemiec na końcu i dużych państw europejskich. My się martwmy o polski węgiel, o pakiet klimatyczny i o nasze przyszłe kontrakty. Nasza energia powinna być tania i dlatego powinniśmy mieć bardzo dobre kontakty i z Rosją, i z tymi krajami, które realnie...